Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Хутка будзе вячэра. Я кладуся на закіданым кукурузы брустверы і гляжу ў гору. Высокім і яшчэ светлаватым небе сям-там гараць маленькія рэдкія зоркі. Іх неяк дужа мала, зусім не тое, што ўзімку. Я ледзьве знаходжу ў гары коўш вялікай мядзведзіцы. Па даўняму школьнаму звычаю праводжу ад яго роўную лінію і бачу палярную ў хвасце малой мядзведзіцы. Там, далёка на поўначы, або чадрога ў Карпат, што сіняватую смугою выступаюць на гарызонце ў ясны сонечны дзень, там ляжыць недзе мой край, мая зняволеная, знявечаная Беларусь. Хутка ўжо споўніцца доўгі пакутны год, як я пакінуў яе, пакінуў ледзьве жывы, абвязаны бінтамі з перабітым сцягном. Самалёт перанёс мяне да жыцця і паратунку, я зноў узяў у рукі зброю. Але там недзе засталіся мае землякі, мае старэнькія бацькі і сёстры, засталіся ў лясах партызаны роднага мне атрада мсцівец. Я не трапіў да іх назад. Вайсковы лёс закінуў мяне на самы левы фланг вялікага фронту, але мая душа там, у далёкай лясной старонцы. У вялікім горы, як той бусел, кружыць яна над яе палямі, пералескамі, вялікімі і малымі шляхамі, над пазелянелымі ад моху стрэхамі нашых нябогаў вёсак. І зыходзіць з думак стаяць уваччу нашыя хлопцы, сціплыя, цярпелівыя да ўсіх нягод партызаны з мсціўца, жывыя і тыя, каго ўжо няма на свеце. І ў гэтым невялічкім разліку я заўсёды нашу сабе стрыманы маўклівы гонар, што я беларус. Я не крыўдую, калі, сказаўшы не так, якое рускае слово, чую ад задарожнага абразлівая трапка. Хай сабе я не скажу гэтак прыгожа, як ён, але ёсць у мяне свая вартасць, і ён, як бы не хацеў, не можа абразіць мяне. Побач на мулкія сцяблы маскіроўкі апускаецца крывёнак. Ён не кладзецца, як я, а мочкі сядае і пазірае ў ноч. Мне знізу добра відаць яго насцярожаная, ваўкаватая ў рухах постаць. Галава ў крывёнка вялікая, лабатая, пілотка на ёй абыякава перакручана ў поперак. Хлопец ён дробнай касці, але з норавам, маўчун, і, як кажа Лёшка, зусім без пачуцця гумару таму, яны прынцыповыя ворагі. Мяне ён таксама не вельмі вабіць сваім характарам, але мы тут маладзейшыя з ім. Гэта міжвольна нейкай маўклівай агульнасцю з'ядноўвае нас. Яшчэ мы з ім пэўным чынам дарослыя сіроты. Нашыя сэрцы глухія да хвалюючага слова «пошта». Мы не кідаемся, як усе, да салдата, што прыносіць са штаба пісьмы. Ніхто нам ніколі не прыслаў і аднаго трохкутнічка. Мае бацькі гэтага не могуць, бо ў акупацыі, а ў крывёнка ж даўно іх няма. Але ўвогуле ён не кепскі таварыш, хоць і ў партыі, гэтая ўпартасць не раз ужо карала яго нешчадна. Некалі здарылася так, што ён, вяртаючыся з санбата, дзе яму залечвалі рассечаны твар, спаткаў на дарозе разведчыкаў з двумя немцамі. Немцы гэтыя былі языкі. За імі некалькі начэй запар поўзалі хлопцы ў тыл к ворагу і цяпер за радасцю ад труднай удачы вялі іх у штаб. Глядзе крывёнку было разбірацца ў тым, калі яшчэ балела шчака і помста распірала яго нутро. І ён не стрываў. Не паспелі канваіры здзівіцца, якіх не языкі ўжо ляжалі на дарозе пабітыя. Ашалелыя хлопцы замест немцаў прывялі ў штаб крывёнка, пад вокам якога расплываўся вялізны сіняк. У штабе яго бязлітасна вылаілі разведчыкі, штабныя камандзіры, палітработнікі, врэшце для канчатковай расправы прывялі да камандзіра дывізіі. Той таксама, не шкадуючы, збэсціў дурня салдата, які сапсаваў гэткую важную справу. Крывёнак не сказаў ніводнага слова ў сваё апраўданне. Увесь час маўчаў. І палкоўніку, напэўна, здалося, што ён каецца, таму, накрычаўшы, камандзір запытаў: «Ну, ты зразумеў? Зробіш для сябе вывады?» Крывёнак, насупіўшы пакалечаны твар, маўчаў. «Ты зразумеў, што нарабіў? Адказвай, я ў цябе пытаюся». «Трапіцца, все роўна пазабіваю», – зацята паабяцаў баец. Гэты адказ і вырашыў яго лёс. Неўзабаве Крывёнак быў ужо ў штрафной роце, дзе яму, аднак, пашанцавала. Ён выжыў 3 доўгія месяцы і нават не быў паранены. Пасля на шматлікіх дарогах вайны ён адшукаў сваю часць і аднойчы, нікім нечаканы, з'явіўся ў батарею. Як напамінак аб няўдалым мінулы, ён прывалок з сабою трафейны кулямёт, нейкую няўклюдную чорную трахцёлку. І жаўтых, разважыўшы, залічыў яго ў кулямётчыкі, вядома, па сумяшчальнасці з абавязкамі гарматнага нумара. «Слухай, Крывёнак, – пытаюся я ў хлопца, – адкуль ты родам?» «А, не адкуль. Як гэта? А так. Радзіўся пад Смаленскам. Пасля, як маці памерла, дзе толькі не бадзяўся. Сядзіць дома і абышоў. Дрэнна ўсё ж так, без роднага кутка. А на чорта мне куток? Табе многа карысці з яго?» «Многа», – кажу я, падумаўшы. «Ты не ведаеш гэтага?» «А мне пляваць. Гада ўбіць усюды няблага», – буркае Крывёнак. Голас яго раздражнённы, абрывісты, без усякае адзнакі сцішанай чалавечай лагоднасці. «Чаго гэта ты нервовы такі?» – пытаюся я, стараючыся як-небудзь тонам ці словам не раззлаваць таварыша. Але Крывёнак лаецца. «Ты б не быў нервовы. Распісалі б табе так морду, небось, занерваваў бы. Ну, твар, ні рукі, ні ногі. Людзі з усякімі тварамі жывуць». «Жывуць». Хлопец ёрзае на зямлі і адхінаецца ў бок на локаць. «Ведаю, як жывуць. Кожнаму, хто размаўляе, адвярнуцца хочацца». «Гэта ты дарэмна. Дзяўчат жа ў нас няма, чаго саромецца». «Каб жа не было. Каб жа не было. Ага. Вядома, ён мае на ўвазі Люсю. Это правда, яна заўсёды мяняецца, суравее і змрачнее з твару, калі сустракаецца позіркам з Крывёнкам, хоць і паводзіць сябе з ім, як з іншымі. Да і Крывёнак, здаецца, стараецца быць далей ад яе, ніколі не загаворыць, не павітаецца. І тут раптам мяне азарае здагадка, ад якой ажно халаднее на сэрцы. Няўжо? Але пэўна ж так. І Крывёнак, нібы ў пацвярджэнне маёй думкі, кажа: «Над вячоркам задрамаў, Люся прыснілася, і быццам дараненне гэта, твар мой, як у людзей. Ажно прачынацца цяжка было. Ну вось, так яно і ёсць. Яму яна не дае спакою ў жыцці, ён, напэўна, гэтак жа, як і я, пакутуе з-за яе. Дык вось чаму ён стаў нервовы, грубы да ўсіх, асабліва калі прыходзіць яна. Стаіўшы дыханне, я чакаю, што яшчэ скажа ён, але Крывёнак маўчыць. Я таксама маўчу, бо што я магу сказаць яму? Сказаць, што і мне яна снілася двойчы, і што я вось цяпер ляжу і думаю, ці прыйдзе. Так хочацца бачыць яе, чуць яе голас, чым-небудзь дагадзіць ёй. Незвычайная, незразумелая і ніколі не адчуваная пяшчота да гэтай дзяўчыны перапаўняе маё нутро. Эх, Люся, Люся! Калі я прыйшоў у полк, яна яшчэ была ў гэтай батарэі санітарным інструктарам. Немала я бачыў дзяўчат санінструктараў і ў іншых часцях. Яны неяк з гонарам ставіліся да нашага брата, болей гарнуліся да афіцэраў, але гэта і адштурхоўвала нас ад іх. Люся ж была на дзіва таварыская, простая і ў той жа час вельмі прыгожая дзяўчына, невялічкая, жвавая, з выгляду зусім яшчэ дзяўчо, гадоў на 16, яна не спакушалася афіцэрскім сяброўствам і паводзіла сябе так, нібы і не ведала, якая яна слаўная. У нас яна мела такую да сябе прыхільнасць усіх, байцоў і камандзіраў, и молодых, и старых, что все мы ледь не на выпередке хотели зробить ей что-то приемное, як-нибудь облегчить ее нелегкое фронтовое житье. Правда, я нанес тех, что охотно примали залицание и спогаду инших. И она сама робила нам немало турбот своими клопотами про наше здоровье, быт и гигиену. Может, тому, а может, какой иншей причины начальство и вырешило, что лепей будет, коли забрать ее у полковую санчасть. Ее перевели одна сален, на ее место никого не дали. И эта девчина все не забывается на свою батарею, а маль кожную ночь наведывая наши огневые, и, сдается, половина из нас употой закахалась у ее. А и она, нибы, ничего того и не бачить. По-ранейшему веселая, клопотливая, однольковая до всех, по-ранейшему дбая про наше окопное житье. И все ж часто мне сдается, что это не так себе, что некто из нас таемно приворожив до себе ее сердце, иначе не присохла б она так до нашей батареи. Ось такая она, эта девчина, наша синявочка, як зовут ее в полку. Мы молчим и терпливо чекаем, услуховываясь у кожный гук с тылу. Гуков наоколо много, окопные люди в ночи повылазили с земли, только тех, яких мы чекаем, не чувать. «Так, ну что ж», — отказывает Кривенок на некие свои думки, — «поздно уже». И сдается мне, что это он про яе, что и он чакая. И у меня уже ныне болит на тробу, думается, Люся не прийде. Але она все ж приходит. Приходит, коли мы уже не чекаем, я ее и мовчки поныло сядим на брустверы. Побач на огневой нечто лязгая затвором попов, жовтых стоит на пляцовце помеж станин и постаречи глухо покашливая. Мы чекаем только наших хлопцев с вечерой, и сдалек еще чуем из мроку их кроки. Полные их котелки теперь не бразгают. Хлопцы мягко ступают гумовыми абцасами своих кирзачов, але до нас доносится ихняя говорка, и мы услуховываемся. Нечто невыразно буркает один голос, напевно, Лукьянов. Потом отзывается другие, гучнейший. Это, видать, задорожный. И раптом чуется тоненький, щирый девочий смех. Кривенок межвольно вздрыгвая, уставляется у темру засяродженным пильным поглядом и не кратается. «Вечера иде!» Як завжди глуховато, але с прикметной бадьоростью в голосе объявляя жовтых. «А ну, давай, тягни палатку!» «Ну что сядишь, не чуешь?» Буркаю ее на Кривенка и достаю с кишени великий удравляным тронку вожик. Этим ножом старший сержант, як батька, в великой семьи завсюды кроить у нас хлеб, распечатывая консервы и бье цукор. Поколь Кривенок вытрясывает заплямленную и запыленную за день палатку, и они подыходят у троих. Задорожный весело зубоскалит нечто явно адресованное Люси, и она тоненько стишенно смеется. «Фалундра!» Жартовно хукает он, с мрачным тенем подышавший до гневой. «Лыжки к бою, гвардейцы!» «Добрый вечер вам, — каже до нас таки незвычайный тут, некий милогучный и любосный голос девчины. Мы все разноголосо витаемся. Здрасте! Добрый вечер! Законно! Вечер на пять!» — развязно объявляя задорожный. И он ставит на дол котелки с крупником и чаем. Лукьянов вымая с-под пахи бохон и кладя его на разосланную Кривенком палатку. «Але мы уже забылися, что сголодали. Мы не ведаем, як нам сустракать, як трымать себе перед гэтою увесь день чаканою гостей. Добро, однако, что она не чакая нашего запрошения, и она тут же с нами, як дома, одразу подступая до жовтыха, опускается на колени и расшпиливая свою товщезную медицинскую сумку. «Вось мазь», — объявляя она командиру. «У нас не было, дык просила одного, привез медсамбата. Мазать 3 раза на день. И вось бинт новенький для перевязки». Ну, дякуй, але колькі я ўжо іх перамазаў. Жаўтых рады ад яе клопату задаволена сапе і пхае ў кішэню мазь. У яго на назе экзэма, якая немала турбуе камандзіра ў спякотныя дні, якую Люся настойліва лечыць вось ужо каторы тыдзень. То былі так сабе, гэта не такая, гэта новая, запэўнівае яго Люся. Толькі не палянуйцеся мазаць 3 разы ў дзень. А яшчэ забылася, медкамісія будзе ў чацвер, так што можа яшчэ які водпуск атрымаеце. Ого, не вытрымлівай, Лёшка, это да, на Кубань. Да, Дар'я Амельяновна, здорово. Ну ты, рана яшчэ ржаць. Пабачымо, кажа жаўтых і бярэцца за хлеб. Да Люся не смела бы да начальства падыходзіць папоў. Таварыш Люся, много, много прасіл хачу, кажа ён і змаўкае. Ну што, папоў, кажы. Жона много, много пісьмо не слал. Чаму не слал? Не знай, папоў. Надо штаб документ пішы. Цяпер печатка стаў. Паслаць запытанне, здагадваецца Люся. Во-во-во, запытанне. Добра, я папрашу заўтра ў штабе. А скажы мне свой адрес. Папоў чухае патыліцу і вздухае. Якуція, район Оймякон. Гэта ён баіцца, што жонка к шаману перабегла, пакуль ён тут кукурузу едзь, зазначае Лёшка. Люся крыўдліва папракае яго. Ну што вы задарожны? Заўсёды з жартамі. Ці нельга сур'ёзней? Жона нету, хадзі, шаман. Шаман нету Якуція, сур'ёзна кажа папоў, робячы націск у слове Якуція на і. Не слухай ты яго, папоў. Я зраблю заўтра, проста абяцае Люся, збіраючы сваю сумку. Ну, давай бліжэй, ды павячэрай з намі, запрашае Люсю камандзір. Тая, аднак, ускоквае з долу. Не-не-не, вы ешце, я ўжо... Яна зашпільвае на баку сумку, і мне раптам становіцца вельмі крыўдна ад таго, што яна вось-вось пойдзе. І застануцца адны толькі мае думкі і маё доўгае чаканне новага няскорага вечара. Яна спішаецца і на хаду заканчвае справы. А як у вас з Акрыхінам, Лук'янаў? Вы ўсё хварэеце? Акрыхін папілі? Ну, яшчэ на 2 прыёмы максімальна, сцішана, але з нейкой годнасцю, адказвае Лук'янаў. Это мала, мала. Наце вам яшчэ трохі, толькі прымаць рэгулярна. А то некаторыя выплёўваюць. Ого, з такіх ручак выплёўваць, прытворна здзіўляецца Лёшка. Ось мяне ніякая халера не бярэ. А то б з тваіх сінявочка ручак па кілаграму гэта я труты з'ядаў. Далі Бог, каб я здох, толькі па адной штучцы з пальчыка. Ох, і весялун вы задарожны. Насмешнік, смяецца Люся. Жаўтых тым часам раскладвае на палацы 6 роўных салдацкіх паек, і бачачы, што мы марудзім разбіраць іх прывычна гырка. Ну, чаго чакаеце? Калача? А ну, хапай мне жыва. Не, нам не ёмка паказаць перад гэтай дзяўчынай нашу галодную нястрыманасць. Мы марудзім яшчэ. Адзін толькі задарожны, так нібы нікога тут чужога няма, усаджваецца на зямлю, па-турэцку падкурчыўшы ногі. Вялізную пецярнёю ён лапае акраіцца і адразу адкусвае ад яго ладны кавалак. Нечага драмаць, крупнік прастыў. Налягай, гвардія. Сінявочка, калі ласка да мяне, будзем на пару, так сказаць, есці і так далей. З лёгкасцю слабаскога дзецюка звяртаецца ён да дзяўчыны. Люся спрабуе яго абысці. Не, вы ешце, а мне яшчэ ў другі разлік, да скварышава трэба. Без цябе ні ў жызнь, ускоквае і загароджвае ёй шлях Лёшка. Ён надгалавата разводзіць свае разлапістыя рукі і затрымлівае дзяўчыну. Ну, толькі зняць пробу. Ну, хоць адну лыжачку. Люся, відаць, зусім не хочацца есці, але паспрабуй адчапіся ад гэтага Лёшкі. Крывёнак нерухома сядзіць на брустверы, і мне здаецца, ў змроку толькі кусае вусны, гледзячы, як распінаецца Лёшка. Мне таксама чамусьці вельмі ніякавата ад гэтага, і вельмі хочацца, каб яна не паслухала Лёшку і пайшла. Па-ранейшаму сумна расставацца з ёю, але гэтая прыліпчывасць задарожнага становіцца зусім ужо нястерпнай. І ўсё ж яна не ідзе. А ён далікатна і настойліва бярэ дзяўчыну за яе вузенькія плечы і падводзіць да свайго месца каля палаткі. Мне здаецца, что Люся отштурхне его нахабные загробастые руки. Я уже хочу крикнуть «Отчапися, притвора!» Да Люся раптом послухмяна и легко сядая зим поруч. Лёшка рад, и он домогся своего, изменивший лесливо-солодкий голос на грубый, гукая в наш бок. «Эй, крывёнок! Неси, дай лыжку!» «Иди до дьябла!» Буркает крывёнок и вытягивается вдоль. А я в неким бездумным имкнении достаю за халявы лыжку и даю Люсе. Только Люсе она не достается. Задорожно вырывая ее из моих рук, а свою, с нахабноватой услужливостью, передаю девчине. «Ну, я только поспытать», смеючись, але, сдается, задоволена, каже Люся. «Коли вы уже такие гостинные, мы, ого, мы самого румынского короля кукурузой накормили б, пальчики б облизал», самоупенненно хвалится задорожный. Люся дробненько смеется и зачерпывая крупнику. Некий час усе молчать, бразгучи в котелках, после желтых объявляя. «А крупник быцем и ничто, есть и можно. Ну, что там чувать у ваших медицинских тылах?» — пытается он у девчины. «Тихутка нам, дармоедому, наступление, а то всю молдавскую кукурузу поему». «Ерунда, куды спешаться? От кукурузы это не залежит», — кажет задорожный. «Але желтых не любит клейму, кто перечить. Вот шмат ты разумеешь, не залежит. А ну скажи, Лукьянов, ти залежит наступление от харчу?» «Безумовно, залежит», — тихо зазначает Лукьянов. «Харч — экономичный фактор, составный элемент усих девчих на войне сил». Люся слухает гуторку, съедая из Лёшкова котелка некольки лыжах крупнику, але кидая позерку в бок и бачить нас двух на брустверы. «Что ж это? Я ем, а хлопцы сидят голодные». «Ерунда, живы будут. Гостю первое место, законно». «Мы не хочем», — подёра подтверждаю я. Крывёнок все молчит. И Люся грозит мне пальцем. «Ой, ведаю, змовилися. И вы, лазняк, хлусить стали, не сподевалася. Ну что вы?» — кажу я неким не своим блазняцким голосом. «Мы так...» Люся, однако, уже углядается в панылую постать крывёнка. «А что ж это мой рыцар надьмулся сёння? Ти, може, письма не дочакается? За шпиталю?» — смеется Люся. Хлопец ёрзая на бруствере и грубо кидая. «А тебе якая справа?» «Ну-ну-ну, не сердуй, Павлик, я ж пожартовала. Ты хороший», — серьезнее Люся. Крывёнок нечто чмыхая и пэвна, каб, як пераодолить свою неёмкость от дзявочай уваги, починая закурывать. Курить в такий час и гэтка открыто нельга, але хлопец мусить забывается про гэта и ярким агенчиком раздимая свою цигарку. «А ну, осторожней там», — строго гукая до его жаўтых, — «что раскачагарыў?» «Будем есть», — кажу я крывёнку. То и не отказывая, молчить. И я не настоиваю, бо разумею, что робится у его души. Але и мне не легчей. Ось тебе и радость, думаю я. Ось и дочакался, и теперь ось трывай. С новым почуттем болю и прикрости я позираю на тьмяную постать Люси, летней с ненавистью на задорожного. И не могу даўбецца, як гэта яна не бачыць яго прысалоджанай нагласці, не заўважае яго грубаватага жарту, адносіцца да яго так, быццам ён тут найлепшы сярод нас. І мне нават здаецца, што ёй добра так сядзець з ім і есці суп. «Ну, ось так, павячэралі, дай Бог паснедаць», — кажа жаўтых, выціраючы вусы, и берется за другий котелок. «Будем пить чаек и закурим». Але попить чаю ему не удается. Не справляется он поднять котелок, як у горы нечакана и тому незразумело спочатку, визгливо узвывая «Пью-пью-трак-трак!» и рве в тембры навокал нас. Горячие хвали ударают у спины, у твары, обдают дробной землей. Блізкае полымя на момант вырывае сцемры спалоханыя знямелыя постаці, асляпляе і знову гары выя. Піў, піў, трах! Лажысь, пагрозліва крычыць жаўтых. У акоп! Прыгнуўшыся, хлопцы ўскокваюць. Я перавальваюся цераз брусцверы, падаю з усімі ў чорную цемру акопа. Нехта навальваецца на мяне, балюча выціўшы абцасам у спіну. Земля пад намі рвецца, уздрыгвае раз, другі, трэці. Па галовах, скурчаных спінах лапочуць груды, і нечакана зноў усё сціхае. «Сабакі!» — кажа ў напружнай цішы жаўтых. Штурхаючыся ў цемры, ён пачынае ўставаць. Засеклі ці наўгад. За камандзірам варушацца іншыя, здаецца, усе цэлыя. А божачка, і напалохалась ж. Раптам зусім блізка ля мяне адзываецца Люся, і я ўздрыгваю. Яе тёплае, пругкае і трошкі дрыготкае цела толькі што прыціскалася да маёй спіны. З незразумелай няёмкасцю я паварочваюся, абсыпаю спіной зямлю ў акопі і даю дзяўчыне месца. Мы ўсе ўстаём у акопі і ўслед за жаўтыхом пачынаем вылазіць на паверхню. Але палаткі, быццам нічога і не здарылася, сядзіць Лёшка і даядае суп з кацялка. Ну і хуткія ж на пад'ём, пажартоўна і здзекліва кажа ён. Трах-бах! І ўжо ў траншеі, ваякі! Яму ніхто не адказвае, жаўтых стаіць, услухоўваючыся ў трывожную ціш. Наперадзі над пагоркамі ўзлятае ў неба першая сёння ракета. Губляючы агняныя кроплі, яна разгараецца, міргае па кукурузных кучах далёкім мільготкім агнём і гасне. «А ты не дужа таго, — кажа жаўты, — глядзі, каб калі бокам не вылезла, да жартуйся! Хе, ерунда! Дзвюм смерцям не бываць, адной не мінаваць! Што мне, падумаеш?» Хлопцы зноў прысядаюць каля палаткі і, даверліва азіраючыся на чорныя пагоркі, Алюся, пэўна, яшчэ не перажыўшы свайго страху, стаіць на выхадзе з акопа. «Ой, няўжо вы не баіцеся?» Роўным голасам пытаецца яна ў задарожнага. «А чаго?» І не падумаў. «Смелы!» «Зайздрошчу смелым», кажа яна і ўздыхае. «А я ўсё не прывыкну. Колькі нацярпелася, і ўсё боязна. Трусіха такая». І тады я бачу крывёнка. Якім не заўважаны, ён зацята і маўкліва сядзіць на ранейшым месцы ля бруствера. Трошкі апануры ад свае нястрыманасці перад дзяўчынай, я бяру з палаткі акраец. Крупніку ўжо няма, перакулены наш кацялок валяецца на зямлі. Задарожны тым часам са смакам даядае, устае ва весь свой немалы рост, пацягваецца, адчуваючы застаялую сілу ў маладым дужым целі, і зноў гаворыць да Люсі: «Смялей, дзяўчынка, з намі не прападзеш. Хадзем, прывяду цябе да другога разліку». «Не-не-не, дзякую, я сама», — адказвае Люся і выходзіць з агнявой. «А дзе гэта мая сумка? Не памятаю, дзе я кінула». «Ось тут, у мяне», — нейкім прыдушаным голасам упершыню адзываецца крывёнак. Лёшка выхоплівае яго сумку і аддае Люсі. Яна надзівае яе цераз плячо і абыходзіць агнявую, каб выйсці на сцяжынку ў другі батальён. Поруч ідзе задарожны. «Дзякуй за вячэру, хлопчыкі! Да пабачэння! Ауфідерзэй!» Па-блазнерску кідае нам задарожны. «Прыходь калі», — кажа жаўтых Люсі. «Не забывай нас! Дзівакі, як жа вас забыць? Вы ж мае родненькія!» Даносіцца зводдаль ласкавы голас, у мяне сціскаецца сэрца. Крывёнак пераварочваецца на жывот, і з грудзей яго вырываецца цяжкі, як стогн, уздых. Thank you. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.